czas na serwisy Trójki, bo punktualnie piąta na zegarze. Mamy środę, 6 listopada. Radek Nałęcz, dzień dobry, a w studiu już Krzysztof Zyblewski. Amerykanie wybierają prezydenta. Są pierwsze szacunkowe wyniki podziału głosów elektorskich. Niemieckie służby we współpracy z polską policją rozbiły grupę prawicowych ekstremistów. 3 specjalne centra medyczne zajmą się w Holandii leczeniem osób ze schorzeniami pokovidowymi. Kamala Harris czy Donald Trump? Za oceanem trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Są pierwsze szacunkowe wyniki podziału głosów elektorskich. Według New York Timesa przewagę ma były prezydent. On będzie śledził napływające wyniki wyborów na Florydzie. Jest tam także nasza specjalna wysłanniczka Magdalena Skajewska. Na razie mapa Stanów Zjednoczonych przypomina Morze Czerwieni z wyspami niebieskiego. Stany czerwone to te, w których wygrywa Donald Trump, niebieskie, w których prowadzi Kamala Harris. Nie znaczy to jednak, że były prezydent wygra te wybory, bo zostało jeszcze wiele głosów do policzenia, a każdy stan ma przydzieloną inną liczbę głosów elektorskich. Na Florydzie, która dysponuje 30 głosami elektorskimi, po przeliczeniu 90% głosów wygrywa Trump. Jego zwolennicy gromadzą się w centrum konferencyjnym w West Palm Beach na Florydzie, gdzie organizowany jest wieczór wyborczy. Wychowałam się w konserwatywnej rodzinie. W tym roku głosowałam po raz pierwszy w życiu. Polityka Trumpa dużo bardziej odpowiada mi niż Kamali. On jest za zamknięciem granic, ona za ich otwarciem. On zrobił dużo dla naszej gospodarki. Miał dobre relacje z krajami, które były nam nieprzyjazne. Trzymał nas z dala od wojen. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Z Magdaleną Skajewską oraz z naszymi korespondentami Markiem Wałkuskim i Janem Pechlowskim będziemy się łączyć w serwisach i porannym. Zapraszamy do Trójki. Polacy będą wybierać prezydenta za pół roku. Gotów startować jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W Aleksandrowie Łódzkim mówił o pomysłach na prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dzisiaj nie da się zapewnić bezpieczeństwa Europy bez nas i właśnie dlatego jest tak ważne, żeby prezydent to była osoba poważna, przewidywalna, która umie się czasami ugryźć w język, kiedy chce powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, ale która się nie boi twardych tez. Która się nie boi na przykład powiedzieć kanclerzowi Scholzowi, że robi rzecz skrajnie nieodpowiedzialną, że próbuje rozmawiać o bezpieczeństwie Ukrainy bez polskiego premiera. Platforma Obywatelska ogłosi swojego kandydata 7 grudnia. Prawo i Sprawiedliwość swojego kandydata ma przedstawić w połowie miesiąca. Lewica na przełomie roku. Polska 2050 do startu typuje swojego lidera Szymona Hołownię. Kandydata wskazała już Konfederacja, to poseł Sławomir Mentzen. Niemiecka i polska policja rozbiły grupę prawicowych ekstremistów o nazwie saksońscy separatyści. 8 osób zatrzymano w przygranicznej Saksonii, ale też w Polsce. Przywódcę grupy aresztowano w Zgorzelcu, ujawnił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wyniku wielomiesięcznej współpracy z niemiecką służbą BK na zlecenie prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze zatrzymali w Zgorzelcu obywatela Niemiec, któremu zostały postawione zarzuty dotyczące założenia i członkostwa organizacji terrorystycznej sklasyfikowanej jako zbrojny ekstremist prawicowy o charakterze neonazistowskim. Członkowie grupy mieli namawiać do obalenia przemocą systemu politycznego w Niemczech i ustanowienia przy użyciu siły państwa kierującego się ideologią nazistowską. Holenderscy lekarze szukają metod leczenia osób cierpiących na schorzenia pokovidowe. W 3 szpitalach akademickich w Amsterdamie, Rotterdamie i Maastricht otwarto specjalistyczne centra. Szacuje się, że w Holandii setki tysięcy osób po przebyciu COVID-u nie wróciły w pełni do zdrowia. Katarzyna Van Rooyen. Osoby cierpiące na long covid odczuwają ból głowy i mięśni oraz ciągłe zmęczenie, które utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. W szkole jestem 2-3 godziny, ale są dni, kiedy zostaję w łóżku, mówi 15-letnia Soraya, której lekarze od 4 lat próbują postawić diagnozę. Byłam u lekarza rodzinnego, potem u psychologa i wielu innych specjalistów. Wraz z otwarciem klinik pojawia się szansa, że osoby takie jak Soraya otrzymają odpowiednią pomoc. Po zgłoszeniu się do centrum chorzy wypełniają ankietę i przechodzą najróżniejsze badania. Potem otrzymują zalecenia, co robić, przyjmować leki czy na przykład zmienić dietę. Zebrana wiedza pozwoli specjalistom opracować metody leczenia long covidu dla wszystkich placówek medycznych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe, tylko w rejonach występowania mgieł duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami, miejscami mgły, które ograniczają widzialność poniżej 200 metrów. No i właściwie te mgły mogą się trafić w całym kraju, bo to pokazuje obecnie mapa, także proszę na siebie uważać, zwłaszcza jeżeli Państwo podróżują o tej godzinie. Na termometrach od 3 stopni na północy do 9-11 w centrum oraz na południu wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni, tylko na południowym zachodzie zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1019 hektopaskali, przewiduje się wzrost ciśnienia. Na drogach może być ślisko, bo coraz częściej minusy pojawiają się na mapie pogodowej. I ten apel podtrzymujemy o to, żeby na siebie uważać. 5 minut po 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Oczy całego świata zwrócone na Stany Zjednoczone, a co wiemy o wyborach w USA, my Polacy, o tym za chwilę w programie, a na razie witamy, Elżbieta Różycka audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, do 6 jesteśmy z Państwem. 6 dzień listopada, 311 dzień 2024 roku, przypominamy. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! Goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! One goes out to the one I've left behind. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! The One I Love i R.E.M. w trójce, 9 minut po godzinie 5. Postanowiliśmy sprawdzić, a konkretnie Jacek Frenzel, zaczepiając przechodniów na ulicach Warszawy, co wiemy o wyborach w USA i czy faktycznie te wybory są dla nas, Polaków, ważne. Staramy się nie wtrącać w politykę, lepiej się nie interesować. Myślę, że kobieta wygra. Czy te wybory ważne są dla Polski? Myślę, że tak. A dlaczego, to nie wiem. Nie do końca się interesuję, ale wiem, że są wybory i mniej więcej się orientuję. A o co chodzi w tych wyborach? Dlaczego one są tak istotne? No bo od nich tak naprawdę zależy przyszłość polityczna i pokój na świecie. Jeśli wygra Trump, który wiadomo, że jest konserwatystą, ale też ma czasami kosmiczne pomysły, no to nie wiadomo, jaka będzie przyszłość też wojny w Ukrainie i naszego bezpieczeństwa. A jeśli wygra Harris? Pewnie jest to bardziej stabilna i bezpieczna dla Europy wizja przyszłości. Czy to są ważne wybory dla nas, Polaków? Dla nas, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie politykę zagraniczną i obronną całego NATO. Ale myślę, że też dla całego świata są to dość ważne wybory, bo Stany Zjednoczone są przecież największym mocarstwem. Jakoś nie zagłębiam się w politykę, bo tylko mnie to denerwuje, ten temat. My jesteśmy z Nowego Jorku, także interesujemy się. Jeżeli wygra pan w Stanach Zjednoczonych, to może ta polityka będzie gorsza i te relacje międzynarodowe będą osłabione. A jeśli wygra pani, to sądzę, że będzie kontynuowała pracę, które Biden robi dla wszystkich krajów współdziałających razem. Każdy Polak mieszkający poza granicą stanu jest emigrantem. I polityka pana Trumpa nie jest dla emigrantów dobrym wyborem. A jeśli chodzi o nas, Polaków tu mieszkających w Europie? Jeżeli wygra Trump, będzie się on starał ograniczyć relacje międzynarodowe między państwami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. To jest źle, bo powinniśmy się wszyscy trzymać razem i pomagać sobie. USA jest największym krajem na świecie, najpotężniejszym, więc należy też uważać, że to, co u nich się zmieni, wpłynie na całą resztę świata. USA jest zaangażowane bardzo w wielu teatrach takich międzynarodowych, w rejonie Tajwanu, w rejonie Zatoki Perskiej, też w Ukrainie, więc zależnie od tego, który z kandydatów w tej chwili będzie zwycięski, zresztą może wpłynąć na ewentualną właśnie zmianę polityki, co też może mocno przesunąć wszelkiego rodzaju międzynarodowe sojusze. Przechodniów przepytywał Jacek Frenzel. Kandydatów dzieli tak mała różnica, że zapewne do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, kto 6 stycznia 2025 roku zamieszka w Białym Domu. Kamala Harris czy Donald Trump. W Stanach Zjednoczonych trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich. Aktualny szacunkowy końcowy wynik podziału głosów elektorskich to według gazety New York Times, przypominamy, 296 do 242 na rzecz Trumpa. Były prezydent ogłaszanie wyników będzie obserwował w kilku miejscach na Florydzie. 12 minut po piątej. My oczywiście trzymamy rękę na pulsie i przyglądamy się sytuacji, ale też przekazujemy te najświeższe doniesienia. O 5.30 kolejny serwis Trójki, a teraz Leny Krawic i Human. Za chwilę zajmiemy się pewnym projektem ważnym dla wszystkich korzystających z internetu. What is this life for? Coś mi świta w Trójce, 16 minut po godzinie 5. To ma być bat na internetowych hejterów. Chodzi o tak zwany ślepy pozew, o czym już mówiliśmy w przeglądzie portali internetowych. Jego wprowadzenie do polskiego porządku prawnego postuluje Polska 2050. W tej sprawie przygotowała projekt ustawy, a projektem ma się zająć Sejm na najbliższym posiedzeniu. Michał Fabisiak. Polska 2050 chce, aby anonimowi internauci obrażający w sieci przestali być bezkarni. Temu, jak mówi poseł partii Łukasz Osmalak, ma służyć projekt ustawy antyhejterskiej. Bardzo chcielibyśmy, abyśmy mogli zobaczyć się z hejterami, z anonimowymi hejterami w sądzie. Bardzo chcielibyśmy, aby zaistniało w polskim prawodawstwie coś takiego jak ślepy pozew. Pod hasłem ślepy pozew kryje się możliwość składania pozwów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych przeciwko anonimowym internautom. Projekt Polski 2050 przewiduje, że obowiązek ustalenia ich tożsamości będzie spoczywał na sądzie. Obecnie większość spraw dotyczących internetowych hejterów jest umarzana już w początkowej fazie ze względu na niemożność ustalenia danych sprawcy. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka pytał dziś w Sejmie, jak długo jeszcze ten stan ma być utrzymany. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy poważnie zaczęli podchodzić do problemu hejtu w internecie? Ile jeszcze młodych osób musi odebrać sobie życie, żebyśmy zajęli się tym z pełną odpowiedzialnością i z pełną powagą? Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy przestali my, wy, oni używać hejtu do robienia polityki? Polska 2050 apeluje o poparcie projektu do wszystkich sił politycznych. Gotowość do rozmów jest i to zarówno po stronie koalicjantów, o czym mówi Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej. Kierunek myślenia jest słuszny, no bo prawo musi się rozwijać czy podążać za wyzwaniami, które przynosi nam sieć. To jest zresztą najmniej skodyfikowana przestrzeń. Z jednej strony mamy do czynienia z wolnością, a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacjami, które muszą być prawnie regulowane, no ale tutaj oczywiście trzeba zawsze wyważyć proporcje i zbudować przepisy prawa, które będą realnie wdrażane. Jak i po stronie opozycji, o czym zapewnia Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że to jest pewien, czy nawet nie pewien, a poważny problem naszego życia publicznego. No istnieje zawsze obawa, że to przekroczy pewne granice i będzie bardzo poważnym uderzeniem w wolność. Zapoznamy się z tym projektem, wtedy będziemy o tym poważnie rozmawiać. Pierwsze czytanie projektu zaplanowano w Sejmie na czwartek. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Przewiduje wprowadzenie do procedury cywilnej postępowania odrębnego w sprawie ochrony dóbr osobistych przeciwko osobom o nieznanej tożsamości. Sądem właściwym do rozpoznawania tych spraw mają być sądy okręgowe i oprócz tego, że mamy szansę wówczas poznać hejtera z imienia i nazwiska, no to również te przepisy mają nakładać pewne obowiązki na wszystkich dostarczycieli usług telekomunikacyjnych i jeżeli na przykład przedsiębiorstwo według tego projektu telekomunikacyjny bez usprawiedliwionych powodów nie będzie chciał przekazać wszystkich danych, wówczas sąd będzie mógł nałożyć na takiego przedsiębiorcę, na taką firmę karę w wysokości od 100 tysięcy złotych do 1 miliona złotych, czyli z jednej strony indywidualnie będzie można dochodzić sprawiedliwości w tym przypadku, ale także te podmioty, które świadczą usługi, będą miały określone zobowiązania. 20 minut po godzinie 5, przed nami już teraz Hej i Teksański. Oh, w Stanach Zjednoczonych liczą głosy. Teksański hej za nami. 23 minuty po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj o 8.13 gościem Renaty Grochal w rozmowie politycznej. Bez uników będzie Andrzej Szejna z Lewicy. A my przenosimy się do Łodzi. Wracamy na ulicę 1 Maja w tym mieście. Od września nie jest to najlepsze miejsce do życia. Z końcem ubiegłego tygodnia wznowiono tam pracę tarczy Katarzyna drążącej tunel średnicowy pod Łodzią, a w okolicznych mieszkaniach odczuwalne są niepokojące drgania i hałasy. Mieszkańcy kamienicy przy 1 Maja 25 w Łodzi są zaniepokojeni. Zaczęło się od takich wibracji, trzęsień w mieszkaniu. Leżąc na kanapie, no miałam wrażenie, jakby na niej podskakiwała. No i wnuczka się zaniepokoiła, też przyszła i powiedziała, że no coś się dzieje. I zaczęłyśmy dochodzić, co to może być. Wyszliśmy na klatkę, no i wtedy się zorientowałyśmy, że właśnie pracuje ta maszyna. Piotr Grabowski, rzecznik budowy łódzkiego tunelu średnicowego. W ubiegłym tygodniu uzyskaliśmy zgodę WIMB-u na uruchomienie tarczy i taka tarcza została rzeczywiście już uruchomiona. Mówimy tutaj o tej większej tarczy, o Katarzynie. No i ona w tej chwili spod ulicy 1 Maja 23 pomalutku sobie wyjeżdża już w kierunku ulicy Więckowskiego. Co to znaczy, że ona się powoli przesuwa? To znaczy, że ona nie nabrała swojej prędkości docelowej, tylko teraz spokojnie wyjeżdża spod tych kamienic. W związku z tym między innymi, że doszło tam do katastrofy budowlanej. Natomiast po 2 tygodniach mniej więcej tarcza powinna dotrzeć w rejony ulicy Więckowskiego, tam w okolicy boiska szkolnego. Nastąpi jej przegląd i konserwacja. Wcześniej we wrześniu, jak ta maszyna pracowała, podobnie było? Nie, my nie odczuwałyśmy. Nie, nie. O chwilę temu stało się, co się stało. Zawaliła się kamienica i ja teraz nie wiem, czy ja za chwilę nie spadnę z kanapą do sąsiadki. I zwłaszcza, że to są wiekowe kamienice. No, to już się robi nudny ten temat, ponieważ w kółku przerabiamy to samo, że te kamienice mają po 120-130 lat. Kamienica przy alei 1 Maja 25 jest stosunkowo w najmniejszym oddziaływaniu, jeżeli chodzi o pracę tarcze. Natomiast rzeczywiście te drgania, czy pewnego rodzaju nawet dźwięki mogą być słyszalne przez mieszkańców. No stan kamienic jest taki, jaki jest, więc jeżeli przyjedzie jakaś ciężarówka, tramwaj, autobus, te drgania wszyscy czujemy. Podobnie jest w sytuacji, kiedy pod ziemią pracuje tarcza. Takie drgania też mogą gdzieś występować. Czy mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie? Tak, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Wcześniej była też informacja, że maszyna nie będzie przychodziła pod naszą kamienicą. Była informacja, że będzie przychodziła obok. A wczoraj z rozmowy z ochroniarzem zrozumiałam, że jednak ta maszyna, ta tarcza będzie przychodziła pod naszą kamienicą. Więc tutaj też są mylne wiadomości. Tarcza przechodzi troszeczkę bardziej w kierunku ulicy Gdańskiej, czyli bliżej 1 Maja 23 i 21. Ani administracja nasza nic się nie zainteresowała. Także nic nie wiemy. Mieszkańcy mają do dyspozycji numer telefonu oraz 2 adresy mailowe, na które mogą zgłaszać wszystkie sprawy, które ich niepokoją, gdzie także mogą dowiadywać się o wszelkie etapy związane z tą inwestycją. Punkt informacyjny uruchomiony jest na dworcu Łódź Fabryczna, jak dobrze o tym wiemy. Czy tarcza pracuje codziennie i czy też pracuje w nocy? Tarcza pracuje 24 godziny na dobę. Mamy załogę, która się zmienia, tak i tarcza pracuje cały czas. 26 minut po 5, ulica 1 Maja w Łodzi i zaniepokojeni mieszkańcy. No i przypominamy, no nie ma taryfy ulgowej. Tarcza Katarzyna pracuje 24 godziny na dobę, a te drgania i hałasy uprzykrzają życie. Dark Necessities, już teraz Red Hot Chili Peppers, Coś mi świta, to Trójka. Coming down to the light of day, we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bitter light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Don't know my mind, you don't know my kind. Talk to me. Na trójkowym zegarze 5.30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Za oceanem liczenie głosów. Zmienia się sytuacja w Stanach, które są kluczowe dla wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W Pensylwanii po początkowej przewadze wiceprezydentki Kamali Harris prowadzenie objął kandydat republikanów Donald Trump. Przeliczono ponad 60% głosów. Różnica jest niewielka. Zmienia się też sytuacja w Wisconsin. Kilka razy przewagę miała tam kandydatka demokratów, kilka razy były prezydent. Różnica wynosi zaledwie kilka tysięcy głosów, a prowadzi Trump. Według dziennika New York Times najnowszy szacunkowy podział wszystkich głosów elektorskich to 296 dla Trumpa, 242 dla Harris. Receptę na leki opioidowe, w tym medyczną marihuanę i fentanyl, będzie mógł wystawić lekarz tylko po osobistym zbadaniu pacjenta. Jutro wejdzie w życie rozporządzenie minister zdrowia. Resort tłumaczy, że fentanyl, morfina, oksykodon czy marihuana są często nadużywane i nie będą już przepisywane w ramach teleporady. Wyjątkiem będzie kontynuacja leczenia, jeżeli lekarz zna pacjenta i ma go pod swoją opieką. Pod lupą śledczych jest szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o wstrzymanie wypłaty Polskiemu Radiu i rozgłośniom regionalnym pieniędzy z abonamentu. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przesłuchiwała świadków w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez Macieja Świrskiego. Rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak poinformował, że śledczy czekają też na informacje z sądów. Czy Rada przekazuje opłaty z abonamentu, czy wystąpiła z wnioskami o przekazanie opłat do depozytu sądowego. Pełny serwis Trójki o 6. No to jeszcze warto zajrzeć na mapę pogodową. Najchłodniej w Kozienicach i w Ostrołęce, tutaj cały czas na termometrach minus 5 stopni Celsjusza. Najcieplej w Suwałkach 6,6 stopnia. No, sytuacja też taka, że mgły właściwie na terenie całego kraju utrudniają życie kierowcom, więc proszę na siebie uważać. W ciągu dnia dzisiaj maksymalnie 11 stopni Celsjusza w centrum oraz na południu, tutaj najcieplej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i przewiduje się wzrost ciśnienia, co może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Coś mi świta w Trójce. Anita, Bogdana, Daniela, Felix, Gabriela, Hieronim, Kalinik, Krystyna, Leonard, Melaniusz, Nonus, Teobald, Trzebowit, Walenty, Walentyn i Wincenta. Świętuję swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. The Weekend już teraz. Dancing in the Flames. Traffic dies while we are racing home. Mounted lights cover the open road. I'll be making, 'cause I've been chasing another. Yeah. Za 24 minuty, godzina 6. Dzień, w którym Amerykanie wybierają swojego prezydenta, to zwieńczenie długiej, trwającej już ponad rok kampanii wyborczej. Kampanii, w której oprócz dyskusji o podatkach, polityce obronnej czy planach na politykę migracyjną pojawiły się też takie tematy jak psy i koty, gęsi, a nawet wiewiórka, co poza gospodarką i polityką rozgrzewało w ostatnich miesiącach Amerykanów i nie tylko. O tym Michał Strzałkowski. To bez wątpienia była burzliwa i barwna kampania wyborcza. A tak podsumował ją w zeszłym miesiącu, występując na dobroczynnej kolacji zorganizowanej przez katolicką społeczność Nowego Jorku, komik Jim Gaffigan. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że te wybory są ekscytujące. Bardzo ekscytujące. Jesteśmy o kilka dni od tych wyborów i jednocześnie o kilka dni od wojny secesyjnej. Trochę się denerwuję. To moja pierwsza wojna secesyjna w życiu. Słów Gaffigana słuchali zarówno szef senackiej większości reprezentujący Partię Demokratyczną senator Chuck Schumer, jak i kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta Donald Trump. Pierwszy się zaśmiewał, drugi wyglądał na zawstydzonego. Gaffigan, któremu zdecydowanie bliżej do demokratów, nabijał się jednak zarówno z Trumpa, jak i z Kamali Harris, ale nieco ostrzej dokuczał Trumpowi. Jego występ wszyscy przyjęli z uśmiechem. Zupełnie inaczej było z występem jednoznacznie kojarzonego z konserwatywnymi poglądami komika Tony'ego Hinchcliffe'a, który na wiecu Trumpa w Madison Square Garden w Nowym Jorku powiedział tak. It is absolutely wild times. It really, really is. To są absolutnie porąbane czasy. Sporo się dzieje. Nie wiem, czy wiecie, ale po oceanie pływa prawdziwa wyspa ze śmieci. Nazywa się chyba Puerto Rico. I think it's called Puerto Rico. Te słowa wywołały oburzenie nie tylko u Portorykańczyków, ale także u Amerykanów o portorykańskich korzeniach, których mieszka w Stanach Zjednoczonych ponad milion. Kamala Harris natychmiast zaczęła na swoje wiece zapraszać gwiazdy o portorykańskich korzeniach, takie jak Jennifer Lopez czy Ricky Martin. Trump się zaś musiał ciągle ze słów Hinchcliffe'a tłumaczyć, a przynajmniej tak długo, aż prezydent Joe Biden nie stwierdził, że to zwolennicy Trumpa są śmieciami, co sprawiło, że tłumaczyć musiała się już Harris. Ale najdłużej w kampanii wyborczej dyskutowano chyba o kotach i psach. Trump podczas wrześniowej debaty telewizyjnej oświadczył, że haitańscy imigranci zjadają te zwierzęta w mieście Springfield w Ohio. Południowoafrykański youtuber o pseudonimie The Kiffness zrobił nawet z tego popularną piosenkę. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. Stwierdzenia Trumpa o zjadaniu przez imigrantów psów i kotów zostały szybko zweryfikowane i okazały się całkowicie wyssane z palca. Ale Trumpowi to nie przeszkadzało, nawet gdy wytykała mu to sprzyjająca republikanom telewizja Fox News. W ostatnim czasie głośno zaś było o wiewiórce celebryci o imieniu Peanut, czyli orzeszek, o której wspomniał na jednym z wieców Trumpa jego kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance. Usłyszeliśmy o tym z Donaldem w drodze z Cincinnati. Donald zapytał, to prawda, że demokraci zamordowali odpowiednika Ilona Muska wśród wiewiórek? No tak było. Ten sam rząd, który wpuszcza tu masę nielegalnych przestępców, nie chce, abyśmy mieli zwierzątka. I jeśli zastanawiają się Państwo, co ma piernik do wiatraka, to znaczy wiewiórka do Kamali Harris, to spieszę z wyjaśnieniem. Otóż pewien mieszkaniec stanu Nowy Jork, Mark Longo, uratował ranną wiewiórkę, a ta potem już z nim została. Jej życie śledziło w mediach społecznościowych 500 000 ludzi, a mężczyzna dzięki temu wypromował konto, jakie prowadził ze swoją dziewczyną w serwisie OnlyFans. Okazało się jednak, że Longo nie uzyskał odpowiedniego pozwolenia na trzymanie w domu dzikiego zwierzęcia. Urzędnicy mu więc odebrali wiewiórkę, a gdy Pinut ugryzł jednego z nich w palec, uśpiono go. Lokalny urzędnik, który o wszystkim zdecydował, był wybrany na swoje stanowisko jako przedstawiciel Partii Demokratycznej i stąd właśnie u Trumpa skojarzenie z Kamalą Harris. Amerykańscy komentatorzy nie byli jednak zgodni co do tego, jak afera wiewiórkowa wpłynie na wyborcze rezultaty. I to były te ciekawostki z kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. David Bowie, Pat Metheny i już teraz This Is Not America, czyli zostajemy również muzycznie w temacie. Blossom fails to bloom the sea. Jeszcze Alaska i jeszcze Hawaje. Mieszkańcy tych miejsc mogą zagłosować, a potem już koniec i tylko i wyłącznie liczenie głosów nas czeka. Po godzinie 6:00 poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. No i łączenia z naszymi korespondentami, dziennikarzami, którzy bezpośrednio na miejscu obserwują i relacjonują wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, ale też dzisiaj w klubie Trójki rozmowa o tym. Przyjrzymy się zakończonej kampanii wyborczej w USA, a prowadzącą będzie Paulina Wilk, która zaprosiła m.in. Ewę Winnicką i Łukasza Pawłowskiego, a także Piotra Tarczyńskiego, którzy będą gośćmi klubu Trójki po 20:00. Bardzo dużo informacji związanych z Ameryką dzisiaj w programie, ale jeszcze wróćmy na chwilę do Polski i tutaj o pewnym projekcie, o którym warto powiedzieć. Podwyżka o 100%, taką zmianę w funduszu alimentacyjnym zakłada nowelizacja, którą zajął się rząd. To duża zmiana, choć w praktyce dotycząca tylko 1/5 zainteresowanych. Dlaczego? O tym Kuba Witkowski. 16 miliardów złotych. Tyle wynoszą w Polsce długi alimentacyjne. Już blisko 292 tysiące rodziców ma zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci. Diana Borowiecka, Big Info Monitor. Ta liczba to w rzeczywistości setki tysięcy dzieci, których poziom życia jest niższy, bo nie otrzymują należnych im pieniędzy. Od płacenia rzadko uchylają się ci, którym faktycznie brakuje w portfelu. Czasami są takie sytuacje, że ktoś nie może znaleźć pracy albo ma jakieś problemy zdrowotne. Przemysław Małecki z Krajowej Rady Komorniczej. Ale bardzo często jest tak, że do kancelarii kancelarii przychodzi uśmiechnięty pan, który przyjeżdża bardzo dobrym samochodem i wie o tym, że ja samochodu mu nie zajmę, bo oficjalnie nie jest jego. On ma też świadomość, że ja wiem, że tak naprawdę to jest jego majątek, ale nic z tym nie mogę zrobić. I jest dumny z tego, że oszukał system, oszukał swoje dziecko i oszukał swoją byłą partnerkę. I w takich właśnie sytuacjach uruchamiany jest fundusz alimentacyjny. Fundusz alimentacyjny służy jako proteza państwa w sytuacji, kiedy zobowiązany do obowiązku alimentacyjnego tego obowiązku nie wypełnia. Tłumaczy Justyna Żukowska-Gołębiewska ze Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych dla Naszych Dzieci. Dotychczas samotnie wychowujący rodzice mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości 500 zł, ale za sprawą projektu nowelizacji ta kwota ma się zwiększyć. Z kwoty 500 zł miesięcznie do kwoty 1000 zł miesięcznie. Mówiła kilka tygodni temu w Trójce Aleksandra Gajewska, wiceszefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt ustawy, niezależnie od tego, kiedy wejdzie w życie, zawiera regulacje, zgodnie z którymi świadczenia z funduszu alimentacyjnego w podwyższonej wysokości będą obowiązywały z mocą wsteczną od 1 października 2024 roku. W ramach funduszu obowiązują jednak progi dochodowe, które dziś mają się nijak do zarobków. Jeśli na przykład rodzic samodzielnie wychowujący jedno dziecko zarabia najniższą krajową, to już przekracza ten próg dochodowy. Nowelizacja o progach nic nie mówi. Ona poprawi sytuację tylko około 180 tysięcy dzieci w Polsce, które mają możliwość pobierania świadczenia alimentacyjnego, bo łapią się na ten próg, a 1 000 000 dzieci w Polsce potrzebuje. Czyli to jest 18%. Rozwiązaniem mogłoby być zniesienie progu lub realna poprawa ściągalności alimentów. A tu na razie konkretów nie ma. Nie ma też świadomości, że uchylanie się od płacenia lub pomaganie takiej osobie to krzywda własnego dziecka. Rodziny pomagają dłużnikom nie płacić alimentów. Pracodawcy pozwalają im się zwalniać, zatrudniać na czarno, a wtedy już stają się dla komorników nieuchwytni. Ale głównym chyba powodem tej nieściągalności jest to, że rodzic nie czuje się odpowiedzialny za swoje dziecko i w momencie, w którym rozstaje się ze swoją partnerką, zapomina o tym dziecku albo chcąc ukarać, po prostu nie płaci. Dane pokazują jasno, to ojcowie najczęściej uchylają się od płacenia alimentów, a kobiety stanowią w tej grupie tylko kilka procent. Kuba Witkowski zajął się tym ważnym tematem. Przypominamy, że dzisiaj też kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. To jest taka informacja, która dotyczy nas wszystkich. Według prognoz rynkowych Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe bez zmian. Będziemy oczywiście informować, jak już zapadną te decyzje. Temple of the Dog, Hunger Strike, to przed nami. From the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah, but it's on the table, the fire's cooking. And the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Hungry.